سرگذشت موسیقی ایران رو برای شما تقدیم می‌کردیم که متأسفانه امروز به همون علتی که قطع ارتباط بین کامپیوتر و میکسر هست این کار صورت نخواهد گرفت و همچنین برنامه یک شنبه ها که راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما بود متاسفانه امروز نمیتونیم پخش بکنیم، اما در خدمت شما هستیم با خبرهای ایران و سایر کشورها، مجله ورزشی و مطالب دیگر اجتماعی فرهنگی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. بار دیگه خدمت شما سلام و صبح خیر عرض میکنم. همونطوری که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم، اشکالی در پخش برنامه از استودیو وجود داره، یعنی ارتباط کامپیوتری با میکسر ما قطع شده. امیدوارم که برنامه درست بشه. شماره تلفن مستقیم ما 8611912 است. تلفنی که شما در ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27582212 است. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. روزای یک شنبه معمولاً برنامه ویژه‌ای رو در این ساعت خدمت شما پخش میکنیم که هفته گذشته سرگذشت موسیقی علمی در ایران که شامل 16 بخش است، بخش نخست رو به آگاهی شما رسوندم. بخش دوم همونطوری که گفتم اشکالی که در کامپیوتر رادیو هست امروز پخش نخواهیم کرد. بخش نخست که هفته گذشته به آگاهی شما رسوندیم آغاز آشنایی ایرانیان با موسیقی علمی که به 150 سال پیش برمیگرده. ناصرالدین شاه در سفرش به فرانسه یا آنچه در آن ایام فرنگ خوانده میشد به موسیقی نظام علاقمند شد و از مقامات وقت فرانسوی خواست تا نظامیان ایران را نیز با این نوع موسیقی که هنگام رژه یا سلامهای رسمی نواخته می شد آشنا کند. این موضوع را مفصلا بخش نخستش را هفته گذشته به آگاهی شما رسوندیم. بخش دوم را که امروز باید پخش می کردیم متاسفانه به علت اشکال فنی پخش نخواهد شد. هفته آینده به آگاهی شما خواهیم رسوند. بعد از مدت یک سال وقفه در پخش برنامه از طریق اینترنت در سایت iraninfo.co شما میتونید از این بعد برنامه بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز رو از سایت iraninfo.co بشنوید. برنامه روز گذشته شنبه 27 مهر ماه برابر با 18 اکتبر هم اکنون شما میتونید از طریق اینترنت وبسایت iraninfo.co گوش کنید. برنامه امروز هم بعد از تقریبا میشه گفت یک ساعت دو ساعت تأخیر شما میتونید برنامه را از طریق اینترنت گوش کنید. ترانه‌ای که امروز برای شما پخش می‌کنیم شاید تکراری باشه، ولی شاید هم از یه خواننده چندین بار صداشو بشنوید. ما مجبوریم چون ترانه‌ای که برای شما پخش می‌کنیم از طریق اینترنت هست و مسلماً با تنوع بیشتر، اما به علت اینکه اشکالی که در کامپیوتر وجود داره این کار رو نمیتونیم بکنیم. با همون تعداد اندک سیدی که همراه من هست شما میتونید توجه به این ترانه ها بکنید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. بیکران دریا امواج تو را به من رساندم امواج تران بار تنها چشمان تو رنگ آب بودن آن دم که تو را در آب دیدم در قربت آن جهان بیشت گویی که تو را به خواب دیدم یک لحظه تمام آسمان را در حال از بلور دیدم خود را و تو را و زندگی را در دایره های نور دیدم نگاه تردید ما را میخواد مرغی از دور میخواد به باغ سبز خورشید یک لحظه تمام آسمان را در حالی از بلور دیدم خود را و تو را و زندگی را در دایره های نور با چرخ شهر موج میخوانم، خیالت را میان پیش زار سبز میرانم، درخش ماه را و نرمه های شب میافشانم، کلام عشق را میدانم، کلام عشق را میخوانم. من آن موجم، من آن بیشه، من آن سبزه، من آن ریشه، من آن مبتوب افشانم، من آن عشقم، من آن نیشه، من آن موجم، من آن بیشه، من آن سبزه، من آن ریشه، من آن مبتوب افشانم، من آن عشقم، من آن نیشه. اگر دریا نمی موجی چگونه صخره می سایی، چگونه سنگل می دار، اگر باران نمی باری، من آن صخره، من آن دریا، من آن ابر آبستان، من آن گلدانه سبزان، من آن گرمای دانستان. اگر قول و قرار ما هوای خالی نی بود، چگونه روح شب خوشید تابان شد، چگونه زن گل کرد گل شکوفان شد، اگر تندیس عشق ما هوای سرد خالی بود، چگونه باد توفان شد، چگونه گریه پنهان خنده اوریان شد، من آن گریه، من آن خنده، من آن تندیس باورها، من آن خورشید، من آن باران، من آن غوغای توفانها، من آن گریه، من آن خنده، من آن تندیس باورها، من آن خورشید، من آن باران، من آن غوغای توفانها، من آن اردشیر مؤسس، کاریکاتوریست و طراح طنز پرداز ایرانی را کاریکاتور نباید خواند. او آثاری می آفرید که فراتر از معیارهای رایج بود، کارهایی که مخاطب را به فکر وامی داشت، باید مدت‌های مدید و شاید به اندازه خواندن یک مقاله فلسفی دشوار روی آن درنگ می‌کرد. کار او با کار هیچ یک از کاریکاتوریست‌های همزمانش قابل مقایسه نبود. به جای آنکه به سوژه‌های مرسوم مطبوعات و کاریکاتورها بپردازد، فلسفه و فکرش را در قالب کاریکاتور می‌ریخت. به همین جهت کاریکاتورهایش مثل پاره‌ای از ستون‌های طنز، ستون ثابت مطبوعات نبود. گاهی و به صورت پراکنده در صفحات برخی مجلات و نشریات فرهنگی جاهایی که خیلی جدی‌تر از مطبوعات روزانه بود چهره می کرد. مؤسس در 18 شهریور سال 1317 در شهر رشت در شمال ایران به دنیا آمد و در دانشگاه تهران درس حقوق خوند. اما آنچه نام اردشیر مؤسس را زنده نگه خواهد داشت، انبوه کارهای کاریکاتورهای اوست که آنی از کشیدن آنها فارغ نبود. میگویند اردشیر در 3 سالگی یک فیلم سریالی سینمایی را دید. وقتی از او درباره فیلم سوال شد، چون خود را از شرح دادن داستان آن ناتوان دید، دست به قلم برد و پاره‌ای از صحنه‌های فیلم را نقاشی کرد. اما کار جدیتر مؤسس به عنوان یک طراح به سالهای آخر دانشکدهش باز می‌گردد که کم کم آثارش در مطبوعات به صورت مستقل و در کنار جدیترین کارهای فکری و اجتماعی منتشر شد. درباره کارهای مؤسس نقد و نظر و کتاب و مقاله در ایران و همچنین در غرب بسیار نوشته شده است. یکی از نخستین تحلیل‌های نوشته شده درباره کارهای مؤسس نوشته احمد شاملو است که در سال 1346 در روزنامه کیهان تهران به چاپ رسید. نوشته‌های مؤسس و گفته‌های وی نوشته‌های و گفته‌های بسیار زیادی از منتقدان ایرانی و غیر ایرانی درباره وی، یعنی زنده یاد مؤسس و کار اوست. حرف‌های جواد مجابی و آیدین آقلاشلو درباره او را در به این صورت آمده است که به گفته آقلاشلو مؤسس مطلقاً آدم شوخ‌طبعی نبود و اصلاً این برداشت اشتباه است که هر کس که کار طنز می‌کند و موفق هست حتماً باید شوخ‌طبع هم باشد. نیکزاد نجومی نقاش که در برپایی آخرین نمایشگاه کارهای مؤسس در نیویورک در زمان زنده بودنش نقش داشته درباره او چنین میگوید: اردشیر مؤسس نگاهی رئالیستی نسبت به جهان داشت که این نگاه واقع بینانه تضادها را روبروی هم قرار میدهد. مسئله اصلی آثار او هم مبارزه با قدرت است، ولی این بریدن پاها، دستا، سر و غیره مقدار زیادی تحت تأثیر نقاشی های قهوه‌خانه است و نقاشی های مذهبی. اردشیر مؤسس پنجشنبه 18 مهر ماه 1387 در نیویورک درگذشت. او از هنرمندانی بود که با طرح‌های گزندهش شهرت جهانی داشت. یادش گرامی، روحش شاد. ازش بپرسید ببینید کجاییه، اهل کجاست، مال کدوم آبادیه. بهش بگید مردم این شهر غریبن همه با هم، آخه از این درد غریبی دلش میگیره آبادن، دلش میگیره آبادن. میگن همین بطنه آره یه تنه قلبش باسه بیرون میزنه، میگن همین بطنه آره یه تنه قلبش باسه بیرون میزنه. سالهای سال داره اینجا خونه، هنوزم خودشو بیرونی میدونه. میگن گرم و صمیمی محبت به تو میده، یاد میکنی انگار تو رو صد سال دیده. نپرس بچه یه تهرونه یا تبریز یا جنوبه، مال هر جا که باشه یه بیرونی. بچه یه تهرون یا تبریز یا جنوب، مال هر جا که باشه یه ایرونی خوبه. میگن همون وطنه آره یه تنه قلبش باسه یه بیرون میزنه، میگن همون وطنه آره یه تنه قلبش باسه یه ازش بپرسید ببینید کجاییه، اهل کجاست، مال کدوم آبادیه. بهش بگید مردم این شهر غریبن همه با هم، آخه از این درد غریبی دلش میگیره آبادن، دلش میگیره آبادن. میگن هموطنه وطن، نام تو نام نامداران، همه فصل تو بادا نوبهاران. وطن سبزی سپیدی سرخ گونی، مبادا دشمنت را جز زبونی. وطن چه گفته گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن پا تا به سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها Oh, سحر دوباره بر میخیزم، بخوام که دوباره بخواند این قبیله قربانی گل سرود شکستم را. بگو که بخون به سرایت این عشیره زندانی حرف آخر هستم را. بادش خیمان اگر شکنجه، اگر بند است و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر با ما تبار فدایی، با ما غرور رهایی. به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی، اینک سرودن مردم. فردای ما روز بزرگ میاد، بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سرود شکستم را. بگو که به خون میسرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر رستم را. بگو به ایران، بگو به ایران. دیدم اون برا خیلی شلوغه، بگیم راسته یا که حرفا رو دروغه، آخه دل با حسن برای خونه چی شد اون قصه های عاشقونه، انگار باید برم بخونه. وطن وطن تنها وطن مهرداری کجون، وطن وطن وطن میام بخونه، وطن وطن تنها وطن عشقو عزیز صدام وطن، یکی میاد که پشیمونه. سلامی دوباره خدمت شما. توجه شما رو به خبرهای امروز جلب میکنم. قبل از اینکه خبرهای امروز رو به آگاهی شما برسونم، خیلی باید خوشحال باشم که ارتباط کامپیوتر ما با میکسر درست شد، میتونیم گزارش‌های خبری رو پخش بکنیم. در پایان بخش برنامه امروز هم راه ابریشم دادای جدید رو تقدیم حضورتون میکنیم از دنیای هنر و سینما، و همچنین قسمت دوم سرگذشت موسیقی علمی ایران رو که بخش نخست و هفته گذشته پخش کردیم، بخش دوم امروز به آگاهی شما خواهم رسوند. قبل از همه توجه شما را به خبرهای امروز جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. هفته‌نامه اشپیگل در شماره اخیر خود گزارش داد که دولت آلمان خواستار تشدید قابل توجه تحریم‌ها علیه ایران است. به گزارش این هفته‌نامه آلمانی، دولت این کشور می‌خواهد شرکت‌های انرژی، مؤسسات مالی، مالیاتی و بانک‌های این کشور را متقاعد به قطع رابطه با تهران کند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، این تصمیم دولت آلمان میتواند بخشی از تلاش‌های این کشور برای افزایش فشار به تهران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم محسوب شود. بنابر گزارش اشپیگل، نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف آلمان روز دوشنبه هفته گذشته با یکدیگر دیدار و در مورد اقدامی هماهنگ در این زمینه گفتگو کردند. این هفته‌نامه افزود وزارتخانه‌های دارایی اقتصاد آلمان قرار است با نمایندگان شرکت‌ها و مؤسسات مالی آلمان در این زمینه مذاکره و گفتگو کنند. این مجله اضافه کرد این طرح دولت آلمان برای افزایش فشار به ایران از پیشنهاد دولت فرانسه الهام می‌گیرد که از کشورهای اروپایی خواستار توقف تجارت با ایران شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز شنبه از احضار نظر در مورد گزارش اشپیگل خودداری کرد. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف بکنه، ولی جمهوری اسلامی از درخواست این شورای امنیت سرپیچی کرده و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. آلمان دارای روابط بسیار گسترده اقتصادی با ایران است. بر اساس آمارهای ارائه شده، آلمان 1700 شرکت فعال در ایران دارد و 2/3 شرکت‌های ایرانی از تکنولوژی آلمانی استفاده می‌کنند. در همین ارتباط، اداره فدرال تجارت خارجی آلمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی 1926 معامله بازرگانی با ایران را تصویب کرده است. یکی از استادان دانشگاه در آلمان و مدیر بخش آلمانی جامعه هواداران صلح برای خاورمیانه که بیش از 19,000 عضو در جهان دارد، در گفتگوی با رادیو فردا گفته است آلمان با استفاده از اهرم‌های فشار اقتصادیش میتواند جمهوری اسلامی ایران را مجبور کند تا از کوشش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد و برنامه غنی‌سازیش را رها کند. اما در عمل آلمان تمایل جدی برای این کار ندارد. کشورهای مظلوم جهان هم به جمهوری اسلامی نه گفتند برای عضویت در شورای امنیت. شهاب نیوز گزارش میده که پروژه عضویت جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد که با سخنرانی محمود احمدی نژاد در نیویورک شکل رسمی به خود گرفته بود، با مخالفت کشورهای غربی و عدم استقبال دیگر کشورها شکست خورد. شامگاه جمعه به وقت تهران سرنوشت 5 کرسی غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس رأی‌گیری مخفی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یعنی تمام کشورهای دنیا مشخص شد و کشورهای ترکیه، ژاپن، مکزیک، اتریش و اوگاندا برای 2 سال به عضویت شورای امنیت در آمدند. در این رأی‌گیری تلاش‌های جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متأسفانه با استقبال بسیار سرد سایر کشورها مواجه شد. استقبال سرد کشورهای دنیا از عضویت جمهوری اسلامی در شورای امنیت در حالی است که محمود احمدی نژاد قبلا تأکید کرده بود بسیاری از کشورهای دنیا راهکارهای مشکلات خود را از جمهوری اسلامی می‌خواهند و در سطح جهان یک مطالبه عمومی برای حضور جمهوری اسلامی در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی وجود دارد. احمدی نژاد البته قبلا یادآور شده بود که درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای امنیت نوعی امتحان برای سازمان ملل هست و جمهوری اسلامی در صورت عضویت در شورای امنیت از حقوق کشورهای مظلوم دفاع خواهد کرد. با این حال در رأی‌گیری جمعه شب نه تنها کشورهای غربی که آشکارا مخالف عضویت جمهوری اسلامی در شورای امنیت بودند با درخواست تهران مخالفت کردند، که ظاهرا اغلب کشورهای مظلوم نیز به درخواست عضویت جمهوری اسلامی رأی منفی دادند. اغلب کشورهای دنیا تا هنگامی که به کسب آرای لازم اطمینان نداشته باشند در مجامع بین المللی برای عضویت در هیچ نهادی کاندید نمی شوند، چرا که رأی منفی جامعه جهانی را باعث تضعیف سیاست خارجی خود می دانند و همچنین باعث تضعیف پرستیژ خودش در جایگاه بین المللی. جمهوری اسلامی 2 سال قبل برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کاندید شد که آرای بسیار پایینی را به دست آورد. البته در این زمینه گزارشی خواهیم داشت که آقای دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه شهر آهوس گفتگویی با رادیو فرانسه دارد که چند دقیقه دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. بنا به گزارش خبرگزاری روسی، آمریکا در نامه‌ای به اسد رئیس جمهور سوریه خواست از رژیم تهران دوری کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیام جورج بوش رئیس جمهور آمریکا محتوای پیشنهاد زید را به بشار اسد رئیس جمهور سوریه ارائه داد. اسرائیل در عوض انصراف دمشق از روابط با تهران موظف به خروج از بلندی‌های جولان می‌شود. این مطلب را 17 اکتبر خبرگزاری روسی به نقل از یکی از روزنامه‌های کویتی گزارش داد. یک مقام فلسطینی به روزنامه مذکور اطلاع داد که پیشنهاد آمریکا به صورت نامه‌ای محرمانه به قلم خود جورج بوش نوشته شده بود. عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این پیام را در جریان دیدار خصوصی در دمشق شخصا به اسد رئیس جمهوری سوریه تسلیم کرد. جورج بوش از رئیس جمهوری روس سوریه میخواهد که در این مورد عجله کنه و تصمیم خود را تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که طی ماه آینده برگزار خواهد شد اتخاذ کند. مقام فلسطینی تأکید کرد که در کاخ سفید خواستار استقرار صلح در خاور نزدیک تا پایان حکومت جورج بوش هستند. اسرائیل تا کنون به این مقاله واکنشی نشان نداده است، اما تحلیلگران احتمال می‌دهند که این حرکت جورج بوش با هماهنگی مقامات اسرائیل انجام شده است. از جمله پیش از این رئیس جمهور نخست وزیر اسرائیل به امکان عقد پیمان صلح با سوریه در چنین شرایطی اشاره کرده بود. روزنامه‌نگاران ایران محکوم به زندان هستند و همچنین محروم از حقوق خودشون. گزارشگران بدون مرز نگران سلامت روزنامه‌نگار زندانی محمد حسن فلاحی زاده که از تاریخ 14 مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. گزارشگران بدون مرز همراه با بیان فلاحی زاده همسر و ساله نیکبخت وکیل این روزنامه‌نگار از او می‌خواهند که به اعتصاب قضای خودشون پایان بدن. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کنند که محمد حسن فلاحی زاده قدیمی ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران است. وی در دادگاه غیرعلنی و بدون داشتن وکیل مدافع به زندان محکوم شده که همکنون در بند 350 زندان اوین با زندانیان عادی زندانی و از حقوق اولیه خود محروم هستند. بی عدالتی دستگاه قضایی در برابر خواستای برحق این روزنامه‌نگار برای او رای جز به خطر انداختن سلامتش نگذاشته است. محمد حسن فلاحی‌زاده خبرنگار تلویزیون العالم، شبکه عرب زبان رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران و همکار بسیاری از رسانه‌های عرب از جمله روزنامه المستقبل، رادیو دبی، رادیو و تلویزیون ابوظبی هست که از آذر ماه 1385 در زندان به سر می‌برد. در تاریخ 9 اردیبهشت 86 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پشت درهای بسته به اتهام جاسوسی محاکمه و به 3 سال زندان و پرداخت جریمه سنگین مالی 2 برابر دستمزد دریافتیش را از رسانه‌ها محکوم شد. وی همکنون در بند 350 زندان اوین زندانی است. از سوی دیگر مسعود کردپور در تاریخ 24 مهر ماه از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب مهاباد به 1 سال زندان محکوم شد. این روزنامه‌نگار در تاریخ 17 مرداد ماه در شهر بوکان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از 21 روز بازداشت و سلول انفرادی در زندان‌های اطلاعات و مرکزی بوکان به زندان مهاباد انتقال یافت. در تاریخ 31 شهریورماه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بیگانه محکوم شده. در پی صدور فتوایی توسط تعدادی از شیوخ هندی مبنی بر ممنوعیت ورود زنان تنفروش و اقوامشان در مسجد، تعدادی از این زنان تصمیم به ساخت مسجدی مخصوص و جداگانه برای خود گرفتند. به گزارش شیعه آنلاین گفته می شود اخیراً نبردی عجیب و بدور از منطق و عقل میان برخی شیوخ منطقه پورنیا در هند با خانواده زنان تنفروشی به وجود آمده است و در پی صدور فتوای عجولانه نتیجه معکوس حاصل شده است. بحران از آنجایی آغاز شد که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان امسال برخی مردان وابسته به خانواده‌هایی که به گفته این گزارش زنان تنفروش در آن وجود دارد، قصد داشتند برای خواندن نماز جماعت به مسجد محله‌ای که مسجد المدینه نام دارد بروند، اما با واکنش و مخالفت شدید شیوخ منطقه روبرو شده و مانع ورود آنها به مسجد شدند. به گفته گزارش شیعه آنلاین، نکته تأسف برانگیز این است که این خانواده اعلام کردند که با هدف خشمگین کردن این شیوخ، قصد دارند هزینه ساخت مسجدی برای خود را از راه تنفروشی به دست آورند. شیوخ صادر کننده فتوا در دفاع از فتوای خود گفتند ما برای حفظ حرمت مسجد چنین فتوایی را صادر کردیم و این کار ضروری بود. گفتنی است که به دلیل فقر شدید بسیاری از مردم هندوستان، به گفته شیعه آنلاین، روسپیگری در این کشور رواج گسترده یافته است. در آوردن هزینه ساخت مسجد از راه روسپیگری، گزارشی بود از سایت پارسینه. جمهوری اسلامی گورستان‌های ایران را آباد کرده است. خبرگزاری حکومتی فارس، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران گفت که در صورت عدم واگذاری زمین ممکن است از اواخر آبان ماه دیگر مرده‌ای در بهشت زهرا تهران پذیرش نکنیم. محمود رضاییان با اشاره به وضعیت اضطرار در بهشت زهرا گفت که تا کنون از فضای پیشبینی نشده برای قبرها در این سازمان استفاده کرده ایم. اما جالب این که آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی میگن که تورم در جهان که وجود داره، این تورم در ایران تأثیر گذاشته. در صورتی که در هفته گذشته دیدیم که تورم در سطح جهان 3.1% کاهش داشته است، اما در عوض در ایران 29.4% افزایش داشته است. روزنامه سرمایه در این مورد گزارشی داره میگوید که در یک سال گذشته در پی اوجگیری نرخ تورم در ایران، تبلیغات دولت نهم، یعنی دولت احمدی نژاد، همواره بر این بهانه متمرکز بوده است که شتاب گرفتن نرخ تورم جهانی عامل اصلی افزایش تورم داخلی است. این در حالی بود که نرخ تورم داخلی از نیمه دوم سال 1385، یعنی 3 سال پیش، رو به افزایش گذاشت و بسیار زودتر از افزایش قیمت جهانی مواد خام اوجگیری خود را آغاز کرده است. به علاوه با هدف کنترل همین تورم داخلی بود که واردات کالا از طریق کاهش چشمگیر نرخ تعرفه های گمرکی آسان شد و در نتیجه از 38 میلیارد دلار در سال 1383 به 57 میلیارد دلار در سال 86 رسید و پیش بینی می شود با ادامه روند نیمه نخست امسال تا پایان سال امسال، یعنی 87، رقم واردات کالا به بیش از 75 میلیارد دلار، یعنی 2 برابر سال 83 افزایش یابد. جدیدترین پژوهش منتشر شده توسط نهادهای معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که بجز نفت خام، یعنی کالای صادراتی اصلی ایران، متوسط قیمت جهانی دیگر مواد اولیه و خام که از ایران وارد کننده اصلی آن است، ظرف 12 ماه گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم داشته است. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه شهر آهوس، گفتگویی با این رادیو داشته است در زمینه عدم پذیرش جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد. مجمع عمومی سازمان ملل، ایران با آوردن تنها 32 رأی از نمایندگی کرسی غیر دائم آسیا در شورای امنیت کنار گذاشته شد و ژاپن با 158 رأی جای خالی اندونزی را پر کرد. در این مورد با آقای مهدی مظفری، پژوهشگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانمارک گفتگو کردیم. آقای مظفری، از پیش پیدا بود که ایران هیچ شانسی برای موفقیت نداره. بنابراین انگیزه ایران از اعلام نامزدی خودش چی بود؟ واقعا مشکلی که در اقدام جمهوری اسلامی یک دلیل و توجیه عقلانی پیدا کرد. برای اینکه در روابط بین الملل دولت‌ها سعی می‌کنن که سیاستی رو در پیش بگیرن که خطر و زیان رو از خودشون دفع بکنه و سود و قدرت و اعتبار رو برای کشورشون و مردمشون جلب بکنه. و این اقدام جمهوری اسلامی به طور آشکار ناقض این اصل بدیهی و مسلم است. در حقیقت جمهوری اسلامی خواستار عضویت در شورای شده که همین شورا جمهوری اسلامی رو با قطعنامه‌هاش مجرم شناخته و مجازاتش کرده. این اقدام جمهوری اسلامی به این می‌مانه که مجرم بخواد قاضی همون دادگاهی بشه که اون دادگاه اون رو مجرم شناخته. بنابراین باید دید که چه دلیلی دیگری میتونه وجود داشته باشه اگر دلیل عقلانی نیست. به نظر من میتونه این یک دلیل مذهبی داشته باشه که جمهوری اسلامی خواسته باز یک کار حسینی بکنه، به این ترتیب با علم و یقین به شکست اقدامی انجام بده که حیثیت و اعتبار کشور ایران و 70 میلیون ایرانی رو مورد لغمه قرار بده. به دنبال این صحبت شما، سوال دوم من این هستش که در حقیقت نتایج آرا یک نوع سنجش برای اعتبار جهانی ایران هم به حساب میاد. این موضوع در روابط آینده بین المللی ایران چطور خودش رو نشون میده؟ در حال حاضر ایران یک کشور منزوی و همینطور در واقع در حال حاضر یک کشور مجرم شناخته میشه از نظر سازمان ملل متحد و این مسئله بسیار مهمه از نظر قدرت و اعتبار یک کشور و دیپلماسی او در آینده. به این معنا که یک سرمایه‌ای باید وجود داشته باشه که روی اون سرمایه کشورها بتونن قدرت خودشون رو و نفوذ خودشون رو در جامعه بین‌الملل افزایش بدن. جمهوری اسلامی در حال حاضر نه تنها فاقد این سرمایه هست، بلکه این سرمایه‌ای که میتونه وجود داشته باشه اونها را سوزانده، یعنی در حال سوزاندن سرمایه است. و هرچه این روال پیش بره ملاحظه میکنیم که جمهوری اسلامی اگر همین سیاست رو ادامه بده به زیانها و ضررهای حتی بزرگتر منتهی بشه. با تشکر بسیار از آقای مهدی مظفری، برای شنوندگان ما یادآوری میکنم که ایشان پژوهشگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانمارک هستند. کانون نویسندگان ایران طی بیانی نوشتن که ما نویسنده ایم و دفاع از آزادی بیان کسب و کار ماست. ما در مرعوب شدن در مقابل این تهدیدها و برچسبای باز دارنده و دست کشیدن از آزادی خواهی را در شأن هیچ نویسنده و اهل قلمی نمی دانیم. به منشور کانون نویسندگان ایران پایبند خواهیم ماند و همچنان از آزادی بیان دفاع خواهیم کرد. شبکه تلویزیونی العربیه خبر تهیه طولانی ترین ساندویچ جهان در پارک ملت تهران را با درج تیتر گرسنگی یا هرج و مرج روی صفحه تلویزیونی خود پوشش داد. تلویزیون العربیه گفت که این ساندویج 1500 متری طول داشت که در تهیه آن از 700 کیلوگرم گوشت مرغ و 700 کیلوگرم گوشت شترمرغ استفاده شده بود. هدف از این کار نیز ترویج استفاده از گوشت شترمرغ در بین ایرانی هاست. گوشت شترمرغ جز گوشت‌های کم چرب و سرشار از پروتئین و آهن است. این شبکه خبری افزود اما هجوم مردم گرسنه و کشمکش برای خوردن این ساندویچ سبب شد که ناظران بین المللی نتوانند آن را اندازه بگیرند و به همین به سردرگمی سازمان دهندگان و ناتمام ماندن این طرح منجر شد. شبکه فرانس 24 در گزارش گفت که مقتدا صدر تحصیلات حوزوی خودشو در شهر قم در ایران از سر گرفت. بر پای اساس اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی ایلاف، مقتدا صدر همکنون در شهر قم به سر میبرد تا در آنجا به تحصیلات فقه ادامه دهد و به درجه آیت الله نایل شود. وی میخواهد با این درجه مشروعیت بیشتر مذهبی به دست آورد و حتی فتوا صادر کند. انجمن زندانیان سیاسی گزارش می‌دهد که سعید درخشندی و احمد دانشپذیر که به بند 7 زندان شماره 8 اوین تعبیه شدند از مدافعین حقوق بشر درخواست یاری نمودند. بر اساس این گزارش زندانیان این بند در شرایط دشواری به سر می‌برند، به نحوی که شرایط حمام کردن اونها به سختی ممکن است و برای 180 نفر تنها 3 دوش حمام وجود دارد. سعید درخشندی گفته است از قول من به مردم بگویید که ما زندگی در جهنم را تجربه می کنیم. معاون سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت هفته سلامت گفت تخمین زده می شود حدود 10-20% جمعیت کشور به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستند. سانه رانندگی در محور جاده های زاهدان 67 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. اما فعالین حقوق بشر در ایران طی اطلاعیه اعلام کردند که یکی از معاونان سابق وزارت اطلاعات رضا ملک یا ملکیان، معاون سابق تحقیقات و بررسی وزارت اطلاعات در زمان تصدیگری علی فلایان که ارتباط و همکاری با سعید امامی معاون اسبق آن وزارتخانه داشت، پس از واقعه قتل‌های زنجیره‌ای و مرگ مشکوک سعید امامی اقدام به نگارش و انتشار جزوه‌ای بالغ بر 80 صفحه در افشای پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای و مرگ سعید امامی نمود. نامبرده در طول حدود 8 سال پیش بازداشت و تا ابتدای سال جاری در بند امنیتی 209 نگهداری می‌شد. نامبرده از سالهای زندان خود بیش از 30 ماه را در سلولای انفرادی بند 209 به سر برد و در زمان بازداشت 8 ساله خود به مرتباً مورد شکنجه قرار گرفت و همچنین ناراحتی‌های زیادی از در قبال شکنجه داشت و داره که شکستن دندان‌ها، ناراحتی قلبی، میگرن و شکستگی جمجمه و بیماری‌های دیگر از نتایج بازداشت بلند مدت وی در این بازداشتگاه امنیتی میباشند. در حدود 1 سال قبل امکانی برای ضبط گفته‌های این مقام سابق ارشد امنیتی در بازداشتگاه 209 مورد اشاره فراهم آمد و 1 سال تلاش مجموعی برای انتقال انتشار گزارش ویدئویی به ثمر نشست و ویدئویی در این زمینه منتشر کرده است. این ویدیو در وبسایت ایران پرس نیوز میتونید شما ببینید. مراجعه بیش از 100 فارغ تحصیل روزانه برای تایید مدارک جهت خروج از کشور ادامه داره. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفتند که به طور متوسط روزی 100 نفر برای تایید مدارکشان به وزارت علوم مراجعه می کنند تا برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مراجعه کنند و حتی این میزان در برخی مواقع به 150 نفر می رسه. لقمان فاروقی، فعال سیاسی که در سال 2005 در کشور نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است، بعد از مدت 3 سال از طرف اداره مهاجرت کشور نروژ جواب رد گرفته و همزمان حکم اخراج اجباری به ایران را دریافت کرده است. و یکی دیگر از فرماندهان ارشد اطلاعات سپاه پاسداران از ایران فرار کرد. یک فرمانده اطلاعاتی سپاه به نام امان‌الله مشایخی بعد از تحمل فشار و شکنجه و زندان به یکی از کشورهای همسایه فرار کرد و تحت مراقبت‌های امنیتی کشور میزبان قرار دارد. امان‌الله مشایخی متولد 1958 شهرستان کازرون، فعالیت سیاسی خودش را در سال 76 شروع و پس از انقلاب بنا به دعوت رسمی به وارد تشکیلات سپاه پاسداران گردید. با شروع جنگ از فتح آبادان تا خرمشهر فعالانه شرکت و سپس در سال 1360 تحت آموزش سپهبد صیاد شیرازی به عنوان نفرات برتر انتخاب و بعد از آن به فرماندهی طرح و عملیات سپاه نایه 4 از منطقه 9 منصوب و در سال 83 به لبنان اعزام و داشتن مسئولیت‌های متعدد که این دوران با اتفاقات مهمی از جمله انفجار مقر تفنگداران آمریکا، فرانسه و اسرائیل همراه بود، به هر شکل در سال 86 بنا به دلایل ظلم و ستم و سرکوب و قتل عام مخالفین و سوق دادن انقلاب به سوی دیکتاتوری، وی و بسیاری از همکارانش استعفا دادند و مبارزه را به صورت علنی آغاز تا اینکه در تاریخ سال 1371 به تمام ترویج گسترش فرهنگ غرب بازداشت و 100 روز در سلولهای انفرادی سپری نمود. و بالاخره در زمستان 86 از کشور فرار کرد و خودشو به سازمان ملل معرفی کرد. دو خبر ورزشی اخبار امروز رو پایان میبرم. تیم فوتبال نوجوانان ایران روز گذشته با پیروزی برابر تیم فوتبال کره جنوبی به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کردن. این بازی با نتیجه 2-1 به سود تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران به پایان رسید. بر اساس این گزارش در پایان این بازی تیمای ایران، کره جنوبی، امارات عربی و ژاپن جواز حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان را به دست آوردند. این مسابقات سال آینده در کشور نیجریه برگزار خواهد شد. مسابقات محوقه هفته پنجم هشتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد. در حساس‌ترین دیدارها پیکان قزوین با برتری 2-0 برابر ابومسلم مشهد با تفاضل گل بهتر نسبت به ذوبان اصفهان به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال تهران نیز در ورزشگاه آزادی مقابل برق شیراز با تساوی 1-1 متوقف شد. مسابقات هفته پنجم ماه گذشته به دلیل بازی تیم ملی ایران برابر تیم عربستان سعودی به تعویق افتاده است. و در نتایج دیگر بازی‌ها ذوب‌آهن اصفهان 2-2 با سوابطری مساوی کردند. پاس همدان موفق شد راهن شرره ای رو 1-0 شکست بده. پیام مشهد استقلال اهواز 1-1 مساوی شدند. مقاومت سپاسی شیراز از پگاه گیلان 2-1 شکست خورد. و در دیگر بازی ها فولاد خوزستان موفق شد 3-2 تیم فوتبال پرسپولیس تهران رو شکست بده. در دیگر دیدارها سپاهان اصفهان و سایپای کرج تساوی 1-1 مساوی شدند. این بود خبرهای ورزشی این ساعت رادیو البرز. Thank you. هزار قصه بر لبم، اهل هزار و یک شبم، عاشق از عشق گفتنم، شهرزاد قصه گو منم. با پیشونی نیستم ولی گرمی خورشید تنم، کفش بلوری ندارم اما از عشق پیرهنم. ای آینه ای آینه بگو که عاشق منه، آخر قصه رو بگو، بگو دلم نمیشکنه. Thank you. باش می جنگم اون چه می دونه اون چه می دونه فقط می بینه به روزی می رم می خوام تو خاک وطن بمیرم می خوام تو خاک وطن بمیرم second album. عشق سیاوش اون ابر مردای عاشق رستم و کاوه و آرش یاد جنگل یاد کوها چه ستون و تخت جمشید ساحل دریا کنار و سرخی غروب خورشید غم خوردن گندم خطا این چه بهشت من گندم خطاست، آن رفیقین ره انصاف نیست، آن رفیقین ره انصاف نیست، این جفا راست دورا راست دورا فردوس در نیت کجا راستی آنجا هم هر کس و ناکس خداست، راست بگو راست بگو راست فردوس در نیت کجا بپرسند که در راه عشق پیرو به زرتوش بودی یا مسیح، دوزخ ما چشم راه شماست، دوزخ ما چشم راه شماست، راست بگو راست بگو راست آنجا نیست، راست بگو راست بگو راست آنجا نیست، باز همین ماجراست، راست بگو راست بگو راست فردوس در نیمک کجا، بهشت همان ناکجاست، وای به حالت هماری، وای به حالت، وای به حالت هماری، وای به حالت، این سر سنگین تو از تن جداست، این سر سنگین تو از تن جداست، توبه کنم باز حق با شماست. نه نه نه نه نه توبه کنم باز حق با شماست. نه نه نه نه توبه کنم باز حق با شماست. نه توجه شما را به بخش دوم سرگذشت موسیقی علمی در ایران توجه بفرمایید که یک شنبه بعد از شروع برنامه این قسمت پخش می شد که امروز به علت اشکال فنی که خوشبختانه کامپیوتر ما درست شد و می تونیم بخش دوم را برای شما پخش کنیم. تا چند لحظه دیگر. در برنامه هفته پیش یا برنامه اول به چگونگی آشنایی ایرانیان با موسیقی علمی یا چند صدایی پی بردیم و اینکه این آشنایی تقریباً 150 سال پیش با ورود آلفرد ژان باتیست لومر موسیقیدان و افسر فرانسوی به تهران برای آموزش موسیقی نظامی در مدرسه دارالفنون آغاز شد. در همین برنامه به فعالیت‌های لومر در برگزاری کنسرت و تربیت دسته‌های موزیک نظامی اشاره‌هایی به عمل آمد و اولین سرود رسمی ایران که لومر به دستور ناصرالدین شاه ساخته بود نیز پخش شد. و اینک بقیه این سرگذشت. آلفرد ژان باتیست لومر در سال 1907 میلادی در تهران درگذشت و در همان شهر نیز به خاک سپرده شد. اما 11 سال پیش از درگذشت او، یعنی در سال 1896، ناصرالدین شاه به قدر رسید و در نتیجه با آغاز پادشاهی مظفرالدین شاه، لومر با حفظ سمت موزیکانچی باشی دربار در همان شغل سابقش به تربیت دسته‌های موزیک نظامی و اجرای کنسرت در تهران ادامه می‌داد. نظر به اهمیت موسیقی نظامی در آن ایام جا دارد به تفاوت این موسیقی با انواع دیگر آن پی ببریم. دکتر منوچهر صحبایی در شرح این نوع موسیقی می‌گوید: اول اینا مارشن همشون. یک مارش 4/4 روم دارن که حالت 1-2-3-4 به این صورت که بتونن باهاش رژه برن، یا اینکه تقویت روحی قوای ارتشی به این صورت اجرا میشن. البته برای ارکستر بادی هم بودن، اینم باید بگم. ولی امروزه موسیقی ارتشی وجود داره که ارکستر سمفونیک هم میتونه اونو اجرا بکنه، یعنی سازهای ذهی هم توش هستن. فقط معمولا موسیقی ارتشی در همه جای دنیا بیشتر حالت رزمی و حالت مارش رو داره. لومر چند آهنگ هم با الهام از دستگاه‌های موسیقی ایرانی برای پیانو نوشت که به نوبه نوآوری مهمی در آن دوره محسوب میشد. بخشی به این دلیل که پیانو ساز بسیار جدیدی محسوب میشد و بخشی به این مناسبت که نواختن موسیقی ایرانی با پیانو که فاقد ربع پرده است کار آسانی نبود. به قسمتی از یکی از همین آثار لومر توجه کنید که دکتر منوچهر صحبایی آن را از روی نوت اصلی اجرا کرده است. آثار لومر به حدی مورد توجه مظفرالدین شاه قرار گرفت که دستور داد نوت این آهنگ‌ها را که به واسطه عدم امکانات آن زمان ایران در پاریس چاپ شده بود به تهران بفرستند. در صفحه 90 سفرنامه اول مظفرالدین شاه به فرنگ در 1900 میلادی از او در این مورد چنین نقل قول شده است: ناصر همایون و موسیو لومر را که به پاریس فرستاده بودیم امروز آمده فرمایشات ما را از بابت نوت‌های موزیک به خوبی انجام دادند. ناصر همایون لقبی بود که مظفرالدین شاه به یکی از شاگردان لومر به نام ارسلان خان داده بود که به نواختن پیانو و سایر آلات موسیقی آشنا بود. او بعدها به درجه سرتیپی رسید و ریاست موزیک مخصوص سلطنتی به وی سپرده شد. با این وجود ناصر همایون بعد از مظفرالدین شاه موسیقی را کنار گذاشت و سلسله مراتب نظامی را تا ریاست قشون طی کرد و در 54 سالگی در سال 1299 در تبریز درگذشت. عامل دیگری که در این میان موجبات اشاعه بیشتر موسیقی کلاسیک در ایران را فراهم کرد ورود دستگاه‌های ضبط یا فونوگراف بود. جزئیات بیشتر را از دکتر ساسانه سپنتا بشنویم. ضمن این کنسرت‌ها که شنیدنش جنبه خاص داشته، یک وسیله دیگری باعث میشه که موسیقی کلاسیک هم در ایران اشاعه پیدا کنه و اون در حقیقت دستگاه‌های ضبطی بوده که اولین دستگاه ضبط که اینجا حافظ الاصفاد میگفتن و همون فونوگراف اختراع ادیسون هست، این رو ناصرالدین شاه در دهه آخر سلطنتش از فرانسه تهیه میکنه و بعد از اون بعضی خانواده های متمکن در واقع از این نمونه دستگاه رو ایران میارن. آثاری از موسیقی کلاسیک روی استوانه های مومی فونوگراف ضبط شده بود، با این دستگاه ها میاد به ایران و به تدریج خانواده ها در جلسات میهمانی از این استوانه های مومی استفاده می کردن. بعضی قطعات واقعا نفیس موسیقی کلاسیک هم روی همین استوانه های مومی ضبط شده. توجه شما را به نمونه از یک اثر ضبط شده بر این استوانه های مومی جلب می کنم. استفاده از فونوگراف در ایران آن دوره به خانواده سلطنتی و برخی خواص محدود می‌شد و این در واقع از سال 1906 میلادی و در عهد مظفرالدین شاه است که با ورود گرامافون به ایران شنیدن موسیقی کلاسیک عمومیت بیشتری پیدا کرد. دکتر ساسانه سپنتا: ارامنه که بیشتر این صفات وارد می‌کردند بعد اینها رو میفروختن توی فروشگاهاشون و خانواده های ایرانی بردن. بعضی از خانواده های متمکن هم که از اروپا میمدن اینها رو با خودشون میبردن و خیلی خیلی کمک میکرد. اون وقت رادیو نبود تا سالهای 1120 و قبل از 1120 غیر از یه چند کنسرتی که در تهران برگزار شده بود یا در تبریز، بقیه این صفحات بود که باعث آشنایی با موسیقی کلاسیک شد. در این میان شخصی به نام ماکسیم پیک به نمایندگی از طرف یک شرکت آمریکایی به نام گرامافون و ماشین تحریر به تهران آمد تا اجازه فروش انحصاری گرامافون در ایران را از مظفرالدین شاه کسب کند. مظفرالدین شاه در موافقت با این درخواست فرمانی به این شهر صادر کرد. چون انجمن ضبط اصوات در آمریک گرامافون های بسیار ممتاز خودشان را با ماشین های پسندیده از لحاظ نظر انور شاهانه گذرانده و مراتب مراقبات خود را در تکمیل و ترویج این صنعت مشهود حضور میمون داشته بودند، لحاظا برای تکمیل فروش و حمایت ملوکانه از این سوسیته به موجب صدور این فرمان مبارک، سوسیته انونیم مزبور را به سمت فرنیسوری مخصوص خودمان مباهی و سربلند فرمودیم. از مشمول این مرحمت ملوکانه بین الامثال و الاقران سربلند بوده در ترقی و تکمیل این صنعت مراقبات کافیه به عمل آورد. البته فرمان مظفرالدین شاه بعد از آنکه ماکسیم پیک برای نشان دادن ویژگی‌های فنی و قدرت این دستگاه جدید صدای شاه را ضبط کرد صادر شد. ماکسیم پیک مجموعاً 5 صفحه در دربار پر کرد که در صفحه اول سخنان مظفرالدین شاه خطاب به نخست وزیرش اتابک اعظم به این شهر ضبط شده است. جناب اشرف اتابک اعظم، از خدمات سابق و لاحق شما جامعه ها 40 سال خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 ساله که در صدارت خودتان می کنید و انشاءالله عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا ذره ای در خدمات خودتان انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید امیدوارم همیشه خوب باشد و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او را عوض نخواهد کدست، انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید. به این ترتیب بعد از لومر که در گذشتش در سال 1907 میلادی تقریبا همزمان با فوت مظفرالدین شاه بود، یکی دیگر از شاگردان او به نام غلام رضا خان، مشهور به سالار معزز که در آن زمان درجه سرتیپی داشت، به ریاست مدرسه موزیک دارالفنون منصوب شد. شرح بیشتر در این مورد را از دکتر ساسان سپنتا میشنویم. بعد از زومر یکی از شاگردان خوب او، غلام رضا خان سالار معزز، در واقع دنباله کار اون رو ادامه میده. این مربوط میشه به دوره مظفرالدین شاه. سالار معزز تحصیلات موسیقیشو در همون مدرسه لومر شروع میکنه، برای تکمیلش به روسیه میره، کنسرواتوار سن پترزبورگ رو میبینه و در اونجا از استادانی مثل رینسکی کروساکوف استفاده میکنه. در 1914 به ایران بر میگرده و درس‌های سازشناسی، هارمونی و غیره رو درس میده. یه سرود هم سالار معزز ساخته در دوره مشروطیت که بعد از لومر اون سرود مشهور بوده و به تدریج برای مدارس سالار معزز سرود میسازه. تعداد کنسرت توسط او تشکیل میشه، آثاری از موسیقی کلاسیک اجرا میشه و آثار آهنگسازانی مثل چایکوفسکی، بتوون و غیره رو ایشون اجرا میکنه. این مربوط به سالهای اول 1300-1305 میشه. سرودی را که دکتر سپنتا به آن اشاره کرد، در واقع دومین سرود رسمی ایران است که توسط سالار معزز در سال 1909 میلادی در دوران مشروطه ساخته شده است. این سرود جانشین سرودی شد که آلفرد ژان باتیست دومر به دستور ناصرالدین شاه ساخته بود. دکتر منوچهر صحبایی این اثر یا سرود را از روی نوت آن با پیانو اجرا کرده است. آیا این سرود را میتوان مهمترین اقدامی دانست که در سالهای پایانی سلسله قاجاریه در این زمینه در ایران انجام شده است؟ پاسخ را از دکتر امیراشرف آریانپور میشنوید. واقعا مثل این که فعالیت حسابی نبوده و بعدم ایران انقلاب مشروطیت شد، مشکلاتی در بارها پیدا کردن که زمان ناصرالدین شاه نبود، اون یه قدرتی برای خودش داشت. در نتیجه فعالیت هنری دیگه دور و بر دربار نمی رفت، به خصوص که اونا علاقه به این کار را نداشتن، ناصرالدین شاه نبودن اونا. خب به این ترتیب ما هم پرونده سلسله قاجاریه را در همین جا می‌بندیم و در برنامه بعد به چگونگی اشاعه موسیقی کلاسیک در اوائل دوران پهلوی پی می‌بریم. در اینجا ضمن خداحافظی، این برنامه را با پخش یکی از آثار زیبای احمد پژمان با عنوان رقص روستایی به پایان می‌بریم.

از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. به علت اشکالات فنی که موجود است در رادیو امروز زودتر خداحافظی میکنیم تا این اشکال برطرف بشه. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. تا هفته آینده روز شنبه ساعت 8 بامداد همچنان میزبان شما خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. Thank you. نقاشی کنم. به زودی به برنامه های رادیو البرز بر روی سایت ایران اینفو داد دیکو مرکز اطلاعات و راهنمای ایرانیان دانمارک گوش برادنی. رادیو البرز به زودی بر روی www.iraninfo.deco. Yeah.